Powiedziała głośniej. Wejdź tam i zgaś, zgaś, bo oszaleję. Nie zgłosił żadnego sprzeciwu wobec tej propozycji tak dziwnie umotywowanej. Gdzie są te całe pieniądze? Spytał tylko. Mam je na sobie, idź, Tom, prędko, zgaś to światło, idź! Krzyknęła, chwytając go od tyłu za oba ramiona. Nieprzygotowany na przejaw fizycznej przemocy, towarzysz Ossipon runął w głąb sklepu pchnięty przez panią Verloc. Był zaskoczony siłą tej kobiety i zgorszony jej postępowaniem. Nie zawrócił jednak, żeby ją skarcić. Jej dziwaczne zachowanie zaczynało wywierać na nim nieprzyjemne wrażenie. Uważał ponadto, że kiedy jak kiedy, ale teraz musi ustępować kaprysom tej kobiety. Joseph Conrad. Tajny agent. W tłumaczeniu Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz i Przemysław Bluszcz. Oraz Anna Cieślak. Muzyka Łukasz Borowiecki. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Zapraszamy od poniedziałku do czwartku około 20:50. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Tu program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 26 grudnia, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Bardzo trudne warunki w Tatrach, jest ślisko, ratownicy ostrzegają i apelują o rozwagę. Ziemia zatrzęsła się w Zagłębiu Miedziowym na Dolnym Śląsku. Nie ma informacji o poszkodowanych czy stratach. W serwisie zajrzymy też do Nowego Jorku, gdzie tylko raz w roku można obejrzeć słynną choinkę w Metropolitan Muzeum. 3 wypadki śmiertelne i kilka osób poważnie rannych. W Tatrach panują bardzo trudne warunki. Szlaki są oblodzone. Większość wypadków to skutek poślizgnięcia. Na Słowacji zginęło 2 turystów z Czech. Dziś rano Polak w Dolinie Małej Zimnej Wody poślizgnął się na śniegu i spadł. Ratownicy zabrali go śmigłowcem do szpitala. Mimo pomocy 25-latek zmarł. Po południu kilkadziesiąt osób, w tym rodziny z dziećmi w rejonie Morskiego Oka, poprosiło TOPR o pomoc. Ratownicy nie podjęli interwencji, ponieważ nie było poszkodowanych. Identyczna sytuacja wydarzyła się rok, jak i 2 lata temu. Na miejsce pojechał policyjny radiowóz. Ustalono, że na drodze są dobre warunki i turyści bez narażenia zdrowia mogą wrócić o własnych siłach. Pomoc była oferowana tylko rodzinom z dziećmi, mówi komendant Straży Tatrzańskiego Parku Narodowego Edward Wlazło. Policjanci samochodem służbowym oświetlają drogę. Tam nikt nie wymaga hospitalizacji. Tam nie ma zagrożenia życia i zdrowia. I ci ludzie po prostu muszą te 8 km zejść. Turyści źle obliczyli czas potrzebny do wejścia i zejścia w rejon Morskiego Oka. Edward Wlazło dodaje, że ludzie odwiedzający Tatry powinni uważniej słuchać zaleceń pracowników parku. Informowali wszystkich turystów, że fiakrzy, czyli te nasze fasiągi, zaprzęgi konne, po godzinie 17 już nie jeżdżą. Ale niestety, muszę tu stwierdzić brak wyobraźni u tych naszych turystów. Nie dostosowali się do naszych informacji. Muszą się liczyć z tym, skoro weszliśmy późno, to musimy zejść o własnych nogach, bo służby nie będą robiły za taksówkę. Władze parku apelują o śledzenie komunikatów turystycznych na stronie TPN. Ziemia zatrzęsła się w Zagłębiu Miedziowym na Dolnym Śląsku. W stacjach pomiarowych wskazówki rejestratorów wychyliły się kilkanaście razy. Nie ma jednak poszkodowanych. W zakładach Polskiej Miedzi w święta pracują jedynie dyżurni. Początkowo były to niegroźne wstrząsy, tak zwane dwójki, trójki w umownej 10-stopniowej skali górniczej obowiązującej w Zagłębiu Miedziowym. Najsilniej ziemia poruszyła się kwadrans po 12 w południe. Światowe rejestratory zanotowały wówczas 4,8 stopni Richtera, czyli mocną 8 w skali lubińskiej. Na razie nie wiadomo, czy w podziemnych korytarzach doszło do jakichś uszkodzeń sprzętu czy wyrobisk, bo górnicy zjadą w głąb kopalń dopiero o 6. W ostatnich godzinach górotwór wyraźnie się uspokoił. Mówił Andrzej Andrzejewski z Polskiego Radia Wrocław. Zgodnie z tradycją w drugi dzień świąt zaczyna się kolędowanie. Dawniej domy odwiedzali kolędnicy, ale równie ważne było śpiewanie z najbliższymi. Na brak znajomości kolędy jest sposób, podpowiada Elżbieta Dudek-Munarska z Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie. Śpiewniki, które są rozdawane, polecam, bo naprawdę myślę, że właśnie problem tkwi czasami w braku tekstu. Ewa Błachowicz, filolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego, podkreśla wartość rodzinnego kolędowania.

Prawie 10 minut po 21. Klub Trójki. Iwanka Kunewa, Edyta Kocęba, Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam Państwa na spotkanie w Klubie Trójki szczególne, ze szczególnym gościem, który jeszcze za szybą, ale za chwilę pojawi się w studiu, a przede mną tom poezji, czarno-białe zdjęcie na okładce. Za chwilę wszystko oczywiście wyjaśnimy, ale na początek cytat. Już wiem, poeci są dobrzy ludzie, tylko nie za bardzo mądrzy. Nie żeby byli głupi, ale gapy. Najwięcej kłopotu mają z nimi szoferzy, bo poeci nie patrzą, jak jedzie samochód. Łatwo ich przejechać. A piosenka na początek, no też niby przypadkowa, ale może jednak nie. All of my mouth was kissing now into the air. Access texting a blessing to music nerds obsessing hearing. Blessing Me, taki tytuł nosi ten utwór. Björk oczywiście z płyty Utopia. Ta płyta według słów samej Björk ma być jak idea, sugestia, propozycja świata, w którym moglibyśmy żyć i jakoś ta piosenka mi się rymuje z naszym dzisiejszym spotkaniem i przynajmniej jednym z jego bohaterów. A w studiu już gość zapowiadany, poeta Dariusz Bugalski. Dobry wieczór. To jest może dla Państwa niespodzianka, chociaż ci z Państwa, którzy znają Dariusza Bugalskiego, także z naszej anteny oczywiście wiedzą, że Dariusz jest również poetą. Ja nawet zauważyłam kilka przejrzałam notek biograficznych w różnych miejscach i być może to nie jest jakaś prawidłowość, którą Ty zauważyłeś, ale mam wrażenie, że to określenie poeta jest najczęściej na pierwszym miejscu. Naprawdę? Tak mi się wydaje. Nie zdawałem sobie z tego sprawy. No ale nie mogę tego potwierdzić, bo jestem, to jest moja obserwacja. Miłością. To jest moja obserwacja tylko. Ale no, wiesz, możemy również powiedzieć, że jesteś poetą anteny i to wcale nie byłoby kłamstwem. Bardzo cię proszę. Ja troszeczkę, i tak jestem zestresowany. Ja też jestem zestresowana, więc myślę, że powinniśmy się teraz nawzajem wspierać. Dlaczego jestem zestresowana? Ponieważ goszczę w studiu jednego z moich radiowych mistrzów. Kasia, już teraz to zupełnie nie chcę powiedzieć. Dobrze, to wróćmy do tego cytatu, od którego zaczęłam. Może przypomnę, już wiem, poeci są dobrzy ludzie, tylko nie za bardzo mądrzy. Mm-hmm. Nie żeby byli głupi, ale gapy. Najwięcej kłopotu mają z nimi szoferzy, bo poeci nie patrzą, jak jedzie samochód, łatwo ich przejechać. Na szczęście dojechałeś bez problemu do studia, ale to w takim razie zacznijmy od tego cytatu. Ja tylko powiem, że spotykamy się w takiej konfiguracji dzisiaj w Klubie Trójki, ponieważ kilka tygodni temu ukazał się nowy tom poetycki Dariusza Bugalskiego, korespondent Małego Przeglądu. I to właśnie z tego tomu wzięłam ten cytat, ale to nie są twoje słowa, więc zacznijmy od tego, kto to jest autorem tych słów o poecie, gapie, utrapieniu szoferów. To jest jeden z najważniejszych naszych kolegów z radia, to znaczy Janusz Korczak, który jest jakoś dla mnie niezwykle ważną postacią. I dlatego, że to jest kolega z radia. No jest jeszcze z innych względów, o których pewnie powiemy dzisiaj. Kiedyś, dosyć późno to do mnie dotarło, ale to był rok korczakowski, rocznica jego śmierci. I na krakowskim przedmieściu w Warszawie była taka wystawa plenerowa ze zdjęciami, z cytatami i tak dalej. I tam było napisane tak. Radio zmieni ciężar gatunkowy człowieka. I to był cytat z Korczaka. On napisał to od razu, jak się pojawiło Polskie Radio. No i to była dla mnie epifania, bo pomyślałem sobie, kurczę, no to jest coś, takie słowa. No pracuję w radiu, zdałem sobie sprawę, że on też pracował w Polskim Radiu, no był wielkim mistrzem radia, w ogóle mistrzem mediów, bo był także założycielem fantastycznego, wspaniałego pisma Mały Przegląd, o którym być może też trochę będzie możliwości, pewnie trochę powiemy. Na pewno powiem. No właśnie, nie tylko był tym wielkim pedagogiem, bo tak go widzimy jednak, ale myślę, że on, to, co on proponował, to, co robił, to było znacznie, znacznie większe niż tylko to. No i tak się jakoś w nim zakochałem. Przeczytałem wszystko, co napisał i tak dalej, i tak dalej. No i pomyślałem sobie, że ta postać jest mocno... Ona jest figurą śmierci w Polsce, w naszej kulturze, ale no i oczywiście to też tak było. Ale to jest figura życia. Że ci wejdę w słowo, rzeczywiście, jak sobie myślałam... Od kilku lat rzeczywiście, kiedy myślę Janusz Korczak, to też o tobie myślę od tak? razu. Tak, bo też pracowaliśmy razem i byłam wydawcą Klubów Trójki, pamiętam. I też myślę, że państwo, też na twoim blogu zauważyłam, tam pojawiają się oczywiście pod każdym wpisem tak zwane tagi, prawda? I tam większą czcionką są wyszczególnione te, które się najczęściej pojawiają. I to jest Klub Trójki, Trójka pod Księżycem. Tytuły twoich tomów poetyckich kolejnych. Między innymi O tu na przykład i Janusz Korczak jest dużą czcionką również wyszczególnioną, więc to jest duża częstotliwość i myślę, że słuchacze Klubów Trójki twoich też wiedzą, że Janusz Korczak jakoś jest takim patronem bardzo wielu z tych audycji poprzez na przykład cytaty, poprzez jego myśli, do których się odwołujesz, ale właśnie nawiązując do tej figury śmierci, rzeczywiście pierwszy obraz, który się pojawia, to nawet być może zapośredniczony przez film Wajdy, prawda? To jest Janusz Korczak prowadzący dzieci. Do pociągu, czyli na Umszlakplatz. Tak prawda? Jest, tak. I potem Blinka, tam jest ten kamień. I to nam przysłania wszystko. Tak, może tak, warto to, zajrzeć głębiej. Tak, jeszcze. I to właściwie myślę, zabiera, przepraszam, że tak powiem, może to jest jakoś niezbyt zgrabne, ale zabiera jego odejmuje mu znaczenia, bo właśnie, no cóż my możemy powiedzieć? Jesteśmy bezradni, nic nie możemy zrobić. No tak było, to jest tak wielka postać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli pomyślimy o nim jako o kimś, który był człowiekiem ku życiu, który realizował pewne pomysły, jak to dzisiaj się mówi, nieładnie projekty, to wtedy jest zupełnie inaczej. To wtedy możemy jakoś traktować go jako mistrza i to jest wtedy zupełnie inna rozmowa. Można go odczytywać dzisiaj z takiego, przez taką perspektywę, no nie wiem, innowacje społeczne na przykład, coś takiego, albo na przykład nowe różne modele przywództwa, o których się pisze bardzo szeroko, takie spłaszczające strukturę społeczną, takie demokratyzujące i tak dalej. I to wtedy jest Korczak zupełnie inny. Wtedy możemy go, no, wtedy on jest żywy, i wtedy on jest ważny i wtedy no, jest żywotny. Ja myślę, że jeszcze takie hasło mi się kołacza gdzieś w głowie, marzenie Korczaka o świecie, ale to myślę, że do tego jeszcze wrócimy, bo to... Ale mogę coś przeczytać? Tak, bardzo bo to proszę. Jest na temat. Ja zaznaczyłem sobie fragment a potem z ja mojego przeglądu i tu jest coś takiego. Tam jest dłuższa opowieść o... No nie chcę, no z dygresjami. Jedna z tych dygresji odnosi się do pogotowia ratunkowego i potem jest tak, nagle jest taki przeskok i Korczak pisze w ten sposób. Zapewne będzie w przyszłości pogotowie, które pospieszy na wezwanie, gdy cierpieć będzie serce, gdy ból ducha ogarnie, gdy kogoś skrzywdzą. Nie wiem, jacy będą lekarze tego pogotowia przyszłości. To jest 26 rok, nie zaznaczyłem daty. No właśnie, to jest właśnie to marzenie, ta utopia, ale to też nie jest tak, że utopie są czymś, co jest czymś nierealizowalnym. No, dość pomyśleć na przykład o tym, że kiedyś niewolnictwo było traktowane jako coś oczywistego. Najwięksi myśliciele, filozofowie świata uważali, że to jest w porządku, Arystoteles, prawda? No, albo, że kobiety, wiadomo, że się nadają tylko do garnków i tak dalej, prawda? Że nie mogą głosować, no to się jednak zmieni. To były utopie. A jednak coś się zmieni. Tak, to się zmieniło. Ja posłuszę się teraz twoimi słowami, zanim przeczytam to, co miałam przeczytać, o czym mówiłam, bo tutaj chyba to jest ten moment, żeby powiedzieć też o tym marzeniu, prawda? Że ty to kiedyś napisałeś, że marzeniem wielkim Korczaka była zmiana kulturowego kodu z rywalizacyjno-dominacyjnego na kooperacyjny, takim, którym cisi odważą się mówić i zostaną wysłuchani. Mm. I to było realizowane właśnie w tym małym przeglądzie z tytułu twojego tomu poetyckiego. Ale też w jego sierocińcach, tych dwóch, które prowadził, to znaczy... To są naczynia powiązane oczywiście. Tak, to był jeden wielki, ogromny projekt społeczny, zmiany, przepraszam za słowo, paradygmatu kulturowego i myślę, że na tym polega jego wielkość. To za chwilę, myślę, porozmawiamy jeszcze trochę o małym przeglądzie, o tym, co tobie przyniosła lektura tych tekstów i co to są za teksty, które tam się znalazły i co to w ogóle jest za pismo. Ale pozwól, że ja teraz sięgnę do tomu Korespondent Małego Przeglądu. I to jest wiersz otwierający ten tom. Pozwolę sobie przeczytać, chociaż mam nadzieję, że ciebie też uda mi się namówić jeszcze dzisiaj do 22 na to, żeby kilka wierszy z tego tomu przeczytać. Ten wiersz ma tytuł Zostań korespondentem Małego Przeglądu. Przysyłaj mi listy. Przynoś słowa, jak wróbel źdźbła trawy. Widzę cię i kocham takim, jaki jesteś. Nie trzeba wołać głośno. Mów po swojemu i mówię w jakimś obcym mi języku. To co to jest za język? To mówi Korczak. Ten cały tom, mogę tak jeszcze... To mówi Korczak. On tego nie napisał, ale to jest moja interpretacja jego idei. Mały przegląd to było pismo dzieci i młodzieży, to ważne. Dzieci i młodzieży. Na początku dla dzieci i młodzieży, a potem się zmieniło. Dzieci i młodzieży. Chodzi o to, żeby wszyscy, którzy byli dotąd cisi, mogli mówić własnym głosem. I temu służyło to pismo. I to była rewolucyjna idea wówczas. I ten obcy mi język, to jest tak, no, na kilku poziomach, na kilka sposobów można by na to odpowiedzieć. Korczak bardzo chciał, żeby te dzieci pisały po swojemu, a czasami pisały w języku dorosłych. I on się bardzo zżymał, polemizował z nimi, trochę się śmiał, no nawet szydził. Na przykład nie chciał wierszy drukować, bo te wiersze to były jakieś takie XIX-wieczne poemata i on tego nie chciał. No nie chciał, żeby dzieci drukowały coś, co nie jest ich. Nie chciał, żeby było zbyt patetyczne i sztuczne. Chciał, na przykład bardzo lubił zamieszczać teksty najmłodszych korespondentów i czasami jeszcze dawał faksymilowe odbitki, żeby było widać, że to jest napisane byle jak. No tak jak dzieci potrafią, prawda? Nie byle jak, tylko pięknie, ale no w porównaniu z dorosłym schematem. I z błędami i tak dalej, i tak dalej. I to uwielbiał. I ten obcy mi język, no to właśnie jest to. Znaczy, to chodzi o znalezienie swojego języka, który właściwie jest obcy. No, ale to jest mój język. Ale też chodzi o to, że te wiersze, które napisałem, to właściwie trochę ja je napisałem, trochę nie. To znaczy ja miałem poczucie takie, że mi się to samo pisze i że to jest jakby coś, co, no przepraszam, to może głupie i to jest może samobójstwo, takie mówienie, ale coś, co przeze mnie przechodzi. I że jeśli chodzi o niektóre z nich, to ja nie mam poczucia autorstwa tych wierszy. Więc ten język jest mi obcy w tym sensie. Ale nie obcy w sensie, że to jest niedobrze, tylko obcy w sensie, że to jest jakoś z boku, z zewnątrz. A co tobie dała lektura Małego Przeglądu? To też powiedzmy, że 13 lat to pismo wychodziło. Tak, mniej tak, więcej. Tak. Pierwszy numer. 26 rok. Tak, tak. Ostatni numer, 1 września 39. Korczak był redaktorem naczelnym przez 3 lata z Małym Haczykiem. Wiesz co, no... Ja trudno mi o tym mówić. No ja byłem, często czytałem te teksty ze łzami w oczach, z ogromnym wzruszeniem. Tam jest taki słynny tekst o Emanku. Właśnie to jest Emanek taka, z nalewek. Tak. I to ja nawet mam to zaznaczone. Emanek ma wadę, to jest tytuł od redakcji. Dalej już jest ta faksymilowa odbitka tego listu chłopca, który się nazywa Emanek. Mam okropną wadę, wszystko co chcę powiedzieć, albo napisać, to mi się zdaje, że jest to głupie i śmieszne. Myślę, że wielu z nas, wiele z nas się w tym jakoś rozpoznaje, prawda? I teraz ktoś to traktuje poważnie, ktoś prosi, żeby pisać takie listy. Czy to tutaj jest fatalna interpunkcja, to wszystko jest źle w tym sensie, ale to jest tak głęboka prawda i to jest tak piękne, bez żadnych XIX-wiecznych poematów, tylko to jest napisane wprost od serca. Więc ja miałem poczucie, czytając te teksty, właśnie czegoś takiego, że tu jest rozmowa na takim poziomie, że się odrzuca fasadę i się mówi no wprost, po prostu i wprost. I to było moje głębokie odczucie i przeżycie. Mam wrażenie, że też nasze dzisiejsze spotkanie to odbywa się pod takim hasłem, jak zostałem korespondentem Małego Przeglądu. No tak, bo pomysł miałem następujący. Ja napisałem te wiersze, albo jestem ich współautorem, no niechże tak będzie. I wiedziałem, że one są jakoś z ducha korczakowskie, tak czułem, że one są ku życiu. Tak? Jak wybrałaś, mała dygresja, wybrałaś piosenkę Björk, bardzo piękną, cudowną piosenkę, ja jej nie znałem, ale gdybym miał wybrać, szukałem sobie takiego, rozmawialiśmy jeszcze przed programem, może, czy mam jakieś może sugestie, jakieś pomysły, to ja pomyślałem też o Björk i pomyślałem o biofilii, o jej płycie Biofilia, żeby dać coś stamtąd. No bo to, co Korczak proponuje, to jest właśnie biofilia, to znaczy odnosząc się do Fromma, syndrom... Definicja Fromma jest taka, dobrym jest to, co oddaje cześć życiu. I to jest Korczak, moim zdaniem. I to, co on robił, pracując z dziećmi i z dorosłymi, to jest właśnie dokładnie to. Ja pomyślałem o tym, że to jest Korczak. Taki żywy, piękny, wspaniały Korczak, który może być mistrzem. I napisałem te wiersze, czy też współnapisałem, i potem nie mogłem ich poukładać, było ich dużo. Poza tym wydawało mi się, że być może to tylko dla mnie jest jasne, że to jest tak. Więc wymyśliłem to w ten sposób, że wybrałem teksty z Korczaka. On bardzo dużo pisał w Małym Przeglądzie, zachęcając do pisania, odpowiadając na listy, wymyślając różne tematy i tak dalej, i tak dalej. No bo dzieci nie bardzo wiedziały, były zagubione w tym języku. To był język dorosłych jednak często. Więc pomyślałem, że on będzie tym przewodnikiem i rozmówcą. I powybierałem fragmenty jego tekstów i on jest takim narratorem tego tomu. To jest tak jakby koncept album. No i to jest rozmowa z Korczakiem i wtedy być może to jest jaśniejsze, że to jest właśnie tak i że to jest on tutaj, jest jakoś naszym przewodnikiem. To do tej rozmowy, do tego układania tego tomu jeszcze może wrócimy, ale teraz chciałabym ci zaproponować numer pierwszy, który ty przeczytasz. Numer pierwszy. Tak, numer pierwszy. To może nie do końca dobrze to sformułowałam. Nie, pierwszy dobrze, z wierszy, dobrze. Które chciałabym... Bo muszę państwu powiedzieć, że ja sobie wypisałam te wiersze, które chciałam, żeby Dariusz Bugalski przeczytał dzisiaj państwu z tego tomu. My oczywiście będziemy mieli też ten tom dla państwa, więc można już się szykować, jeśli chodzi o te zgłoszenia. Ale właściwie pokryły się te nasze wybory. To znaczy jakaś moja intuicja tutaj... Muszę się w takim razie, tak się pochwalę publicznie, że rzeczywiście ta moja intuicja tutaj zadziałała trochę. I to jest wiersz Uczę się być królem. Aha, no to bardzo się cieszę, z prospektu, z pierwszej części. Pokryło. Właśnie, z prospektu, czyli ten tom jest podzielony na takie fragmenty. Prospekt to jest taka zapowiedź, być może to jest niejasne słowo dzisiaj, ale taka reklamówka tego, czym będzie pismo. To ty się do tego odniosłaś na początku mówiąc. I pierwsza część tego tomu to jest właśnie prospekt. I tu jest taki fragment, taki wiersz, który ja bardzo lubię. Być może to jest programowy wiersz i być może, może on streszcza tom. I to on jest taki. To jest aluzja do Korczakowska i jest ich niewiele w tomie, ale tutaj jest do króla Maciusia. I to jest taki wiersz. Uczę się być królem. Najpierw kupię błękitny królewski atrament i rzucę go na głębokie. A on pójdzie na samo dno z poselstwem po koronę. Bo korona tam leży w samiutkim środku morza. I on mi ją przyniesie. I będę królował w złotej koronie. Będę pisał błękitem, czernią, ze światłem w środku. To jest taki tom pisany właśnie tym błękitem. No, bardzo dziękuję. Czernią ze światłem w środku. Mamy takie... Żartowaliśmy trochę przed wejściem do studia, że no ja siedzę przy mikrofonie z numerem 1, ty siedzisz przy mikrofonie z numerem 3, a no, państwo tego nie widzą i my też tego nie widzimy, ale mamy wrażenie, że Janusz Korczak być może siedzi przy mikrofonie z numerem 4 i on jest jakimś gościem. Więc ja sobie pozwolę jeszcze zacytować ten fragment prospektu, bo kiedy się zaczynał mały przegląd... To jest przepiękna poezja. Kiedy się zaczynał mały przegląd, pierwszy, to oczywiście w naszym przeglądzie, zapowiedź najpierw była od Janusza Korczaka, redaktora, przez duże R, co miałoby się znaleźć tam i taka odezwa właściwie do przyszłych korespondentów i przyszłych czytelników i fragment tego prospektu właśnie. Za listy dawać będziemy stopnie. Kto chce otrzymać piątkę, musi napisać list ciekawy, bez błędów i wyraźnie, czysto. Pisać trzeba atramentem, żeby redakcja nie psuła oczów. Żeby zostać korespondentem, trzeba mieć, nie wiem jeszcze, czy 10 czy 20 piątek. Ja w ogóle nie wiem jeszcze, jak będzie. Układam dopiero w głowie, żeby było najlepiej. Gdybym pisał prospekt dla dorosłych, musiałbym udawać, że wiem. A udawać nie lubię i dlatego nie chcę pisać dla dorosłych. Mówiłem już, że jestem złośnik, jeżeli zobaczę, że nic się nie udaje, że wszyscy tylko chcą czytać, a nikt nie chce pisać, to się zniecierpliwię i też pisać przestanę. Nie, to nie. No tak. To cały Korczak. Tak, to cały Korczak. No i złośnik też z niego był. Bywał też taki... Nie wiem, co mam dalej powiedzieć, ale może powiem tak, że jest taki wiersz, to akurat nie Korczak, ale on tego wiersza pewnie nie znał, ale to dla mnie też jest cały Korczak. Ja mam na myśli Williama Blake'a Londyn. I to jest wiersz, ma kilka przykładów. W przykładzie Zygmunta Kubiaka jest tak, początek jest taki. W kamiennym mieście, gdzie tamizę także spętano pośród krat, na każdej ludzkiej twarzy widzę słabości i cierpienia znak. I w każdym ludzkim krzyku, w każdej dziecięcej trwodze dźwięczy głos, kajdan przez umysł wykuwanych, żelaznych kajdan, groźna moc. No to jest przejmujące i wstrząsające. I to jest moim zdaniem właśnie to. To znaczy, to jest taka walka, która się odbywa pewnie w świecie, to jakby iść za Fromem. On mówi, że to jest walka nekrofilii, takiej nekrofilijnej sposobu myślenia takiego, takiego paradygmatu z biofilią. No i teraz trzeba jakoś się opowiedzieć, ja myślę jednak. Korczak wyraźnie się opowiedział po tej stronie drugiej. No i też dokładnie widział, jak to wygląda i wiedział, czym ten świat jest. I no, trzeba jakoś próbować z niego wyjść. No i on próbował właśnie po swojemu. Na bardzo różne sposoby, ale to była bardzo wyraźna taka orientacja ku życiu. Jeszcze raz chcę to podkreślić, dlatego on jest wielki. Dariusz Bugalski jest dzisiaj gościem Klubu Trójki. Za bardzo dziękuję. Wrócimy tak do rozmowy. Myślę, że to jest też dobry moment, żeby przypomnieć Państwu numer telefonu 22 7 3, gdyby Państwo chcieli włączyć się do tej rozmowy o poezji, o Januszu Korczaku też, o Małym Przeglądzie, ale też o poezji Dariusza Bugalskiego, który jest gościem Klubu Trójki. Bardzo mi miło, dzisiaj. Dziękuję za zaproszenie. I chciałabym teraz trochę Cię podpytać o... No może taką techniczną stronę układania tego tomu, bo piszesz na tym skrzydełku okładkowym słowa od siebie i piszesz między innymi, że miałeś problem z ułożeniem tego tomu. Mm-hmm. Bardzo duże, bo tych wierszy miałem bardzo dużo. Mm-hmm. No i wiedziałem, że one są właśnie takie, no moim zdaniem to właśnie były takie biofilijne wiersze. No ale jak przyszło to układać, no to się pojawiło problemy różne, między innymi z nadmiarem bogactwa, ale też właśnie z tym, żeby to było czytelne. I wpadłem na taki prosty pomysł. No po pierwsze, trochę o nim już mówiłem, to znaczy, że wybrałem z mojego przeglądu teksty Korczaka i zrobiłem z tego taki miks, przepraszam. Zrobiłeś z niego swojego konferansjera. Tak, trochę tak jakby... No bo on był takim konferansjerem. Mhm. On był na dzisiejsze, gdyby to podnieść na wyższe piętro, to można powiedzieć, był facylitatorem. To znaczy kimś, kto umożliwia dialog. Prawdziwą rozmowę, nie jakąś gadaninę, tylko prawdziwą rozmowę, pełną szacunku, zrozumienia. No i szczerości. I to był pierwszy pomysł i wybrałem te jego słowa. A potem pomyślałem jeszcze, że dobrze by było nadać temu jakiś rytm i zrobiłem tak, że poukładałem te wiersze odnosząc to też do korczakowskiego pomysłu. On był bardzo skrupulatny podziału na poczty. No, przychodziła poczta, taka papierowa, prawda? I on bardzo skrupulatnie opisywał potem, ile było listów, od kogo, skąd i tak dalej, i tak dalej. Ile dziewczynki pisały, ile chłopcy tych listów. A przychodziło tych listów mnóstwo tak, do tak, małego mnóstwo, przeglądu. Mnóstwo. Tych korespondentów było kilka tysięcy potem. On oddał redakcję Neverlemu, ale przez 3 lata ją prowadził. No i pomyślałem, że to może byłby bardzo prosty pomysł. Mhm. To znaczy, ułatwiło mi zadanie jeszcze to, że Mały Przegląd ma taki roczny rytm. Pierwszy numer jesień, ostatni numer lato. No więc mamy pory roku i mamy poczty. No i pierwsza poczta, najpierw jest prospekt, potem jest pierwsza poczta, to jest jesień, potem jest zima idzie dalej, prawda? Potem jest zima, chyba potem tak. Jest wiosna i tak dalej. No i, ale pomyślałem, że to jeszcze nie wystarczy i oczywiście, no bo jednak wiemy, co było dalej. Jest taka ciemna poczta i jeszcze jest poczta świetlista. To znaczy tak jakby ten mały przegląd, bo właściwie tak jest w pewien sposób. Ostatni numer 1 września 1939 roku, ale ten mały przegląd, on żyje przecież, no, nawiązują do niego różni ludzie, no, chociażby Biennale w Wenecji, Polski Pawilon. To też jest odniesienie do Korczaka, wystawa w Zachęcie wcześniej. No, różne jeszcze inne inspiracje małym przeglądem, więc on właściwie żyje. To znaczy, idźmy tym tropem i pomyślmy. Jest jakiś nadczas, hiperprzestrzeń, i w tym nadczasie hiperprzestrzeni jest jakiś korespondent albo korespondenci i oni nadal piszą do Małego Przeglądu. I Korczak te wiersze drukuje, chociaż on nie lubił drukować wierszy, bo uważał, że to jest małpowanie dorosłych. Ale czasami bardzo poważnie do tego podchodził. Jeżeli czuł, że ten poeta to jest taki, ktoś tam się pod ten samochód zaplącze i nie bardzo widzi, że to jest prawdziwy poeta, to drukował. No na przykład jest takie niezwykłe zdjęcie zupełnie. To jest wtedy, kiedy on zaczynał swoją karierę pedagogiczną. Był na koloniach letnich i tam jest takie, jedno z pism opublikowało zdjęcie Korczaka z chłopcem. Chłopiec czyta, coś czyta i widzimy Korczaka, który go tak obejmuje i patrzy w ten tekst. I podpis pod tym zdjęciem z roku 1907 jest następujący. Młody poeta czyta koledze swoje wiersze. No niesamowite, koledze. Dlatego, przepraszam, ja ośmieliłem się powiedzieć, że to jest nasz kolega z radia. A koledze swoje wiersze. I teraz, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że to było 100 lat temu i jaki to był dystans kulturowy wtedy, prawda, między no, kimś, kto był wykształconym człowiekiem, lekarzem i jakimś sierotą żydowskim, biedaczyną, jakimś chłopczyną, prawda, i to jest kolega. I to jest napisane bez żadnej ironii. Naprawdę widać, że ten Korczak jest szczerze zainteresowany tym, jak Ojzer Płocki, bo wiemy, żeś tak ten młody poeta nazywał, czyta to, co napisał. No więc pomyślałem, że no, może by wydrukował. No to ten korespondent pisze, czy korespondentka, czy jacyś korespondenci, bo to właśnie nawet To jest tak, że to są różni poeci tutaj są w tym. Jeden to jest ktoś, kto używa 10 słów tylko w wierszu. To są bardzo podstawowe słowa. Niektóre są takie mocno wykombinowane. No bo te głosy są różne. Mówimy różnymi głosami i chodzi o to, żeby ten świat, w którym jesteśmy, przyjął te różne głosy z szacunkiem i zainteresowaniem. To by było bardzo piękne. To jest być może utopia, ale dlaczego nie? Jeszcze chciałam Państwu przeczytać teraz mniej więcej, jak się układa ten dialog, można tak powiedzieć, między Korczakiem a korespondentem. I to jest akurat, to tak, no, na jednej stronie jest ten fragment z Korczaka. Tematy 195, o czym nie chcę pisać i dlaczego. Proponowane tematy dla korespondentów. A po drugiej stronie, na drugiej stronie jest taki wiersz o tytule Pies. Bądź wierny, idź, biegnij, machaj ogonem, choćbyście mnie przywiązali do drzewa najgrubszym sznurem w najciemniejszym lesie i nie mógłbym biec, będę wam machał ogonem, a potem będę wył. To o tym nie chcę. No to wybrałaś taki, jeden chyba z najmocniejszych. No bo przecież to też jest tak, że Korczak pracował z sierotami, prawda? Sieroctwo jest tematem jego życia. On sam czuł się sierotą. Tam, nie chcę opowiadać, to można poczytać o nim więcej, ale no, ta jego sytuacja rodzinna i sytuacja wyobcowania i takiego bycia obcym, innym w tym świecie, w którym żył, to była też czymś takim. On bardzo tego sieroctwa doświadczył również. Być może metaforycznie, ale jednak też. Na innych planach. No i tutaj mamy sierotę, no. Mhm. Sierotę, który domaga się uwagi. No. A poza tym to też jest trochę takich dialogów kulturowych, na przykład z Herbertem akurat w tym wypadku, no tak. Albo w innym wierszu jest jeszcze, jest taki wiersz dedykowany komuś, kogo właściwie nie ma, ale jest. Najpiękniejsza powieść świata chyba, czyli Anna Karenina. Jest tam taka postać Siroża Karenina. Dedykowany. Miałam właśnie teraz o tym powiedzieć. Aha. Zwróciłam uwagę na tę dedykację. No właśnie. No bo tam wszyscy mówią o sobie, prawda? Anna Karenina i Wroński i ten Karenin, który tam też jest. Ale dobrze, jest tam Siroża Karenin przecież. Tam jest taka scena, kiedy Anna odwiedza już porzuconego przez siebie syna, prawda? Wchodzi do pokoju. No i kto myślał o Sierożu właściwie? Więc Korczak pewnie by pomyślał. Ładne rosyjskie imię, też ten wiersz znajdą Państwo w tomie Korespondent Małego Przeglądu. To teraz może znowu Ciebie namówię na przeczytanie. Trochę się robi też wieczór autorski z tego naszego spotkania. Bardzo mi miło, to się cieszę. Ale myślę, że warto. Z tych wszystkich, które wypisałam jako potencjalne wiersze do przeczytania, dziś na pewno nie zmieścimy, więc myślę, że ja muszę też Państwu teraz opowiedzieć taką historię, kiedy pierwszy raz spotkałam się z wierszami tego tomu Korespondent Małego Przeglądu Darka Bugarskiego. To było, kiedy nagrywałeś wersje dźwiękowe tych wierszy, czytałeś je i ja weszłam do studia i rzeczywiście zasłuchałam się właśnie w ten. Był chyba drugi, który usłyszałam i wręcz został mi dźwięk tego imienia, które się tutaj pojawi w drugim wersie od razu, imienia króla, bo mówię o wierszu Śnieg Cygańskie Dzieci. Aha, ten. To ja mogę jeszcze powiedzieć słowo, bo zapomnę. Mówiłaś o tym, że ja to nagrywałem. Rzeczywiście to nagrałem i jakby Państwo tę książkę już mieli, to tam jest napisane, że można nagranie odsłuchać i tu jest adres napisany, jest podany adres, gdzie jest, można sobie posłuchać tego nagrania jako bonus, że tak powiem, wokalny. Chcę jeszcze powiedzieć, że tę książkę wydało Stowarzyszenie imienia Baczyńskiego w Łodzi. Ja jestem bardzo wdzięczny temu stowarzyszeniu, bo to jest też niezwykła grupa ludzi, która zorganizowała się. Ja też tam pracowałem, ale już nie pracuję, więc mogę zareklamować zupełnie bezinteresownie. W 91 roku, i to stowarzyszenie działa do dzisiaj, wydało 105 teraz już książek. Czasami są to książki dzisiaj wybitnych, znakomitych poetów i tam debiutowali. Też stowarzyszenie organizuje konkurs poetycki. I to jest wolontariat w kulturze naprawdę na najwyższym poziomie, więc ja jestem bardzo wdzięczny i bardzo dziękuję. A teraz to co, mam to przeczytać? Poproszę. No dobrze. Śnieg, cygańskie dzieci. Tak jest tytuł. I to jest znowu gra z kulturą, no bo to jest Carmen, prawda? Tutaj Havalera. Dużo takich, kilka właściwie tak, można jest. Też w tym wierszu no właśnie, Król Blondyno Śniego tutaj będzie. To jest znowu odniesienie do Jerzego Wicowskiego i tych dziwnych imion cygańskich, tak się kończą na O, tam Blondyno. Nie wiem, czy jest takie imię, ale powiedzmy, że jest. I to jest jeszcze odniesienie do tego, jak Korczak pisał o pierwszym śniegu w takiej książce, kiedy znów będę mały. Kiedy pisał o tym, że jak spadnie pierwszy śnieg, to w ogóle nie ma sensu robić lekcji, bo to i tak dzieci zupełnie na to nie reagują, ponieważ są pijani tym śniegiem. I znowu jest jego biofilia. No ale dobrze, to już nie... A i tu jest jeszcze Radu Lupu, taki pianista rumuński. Lupu, bo wilk. A tu jest ważne, że jest wilk w tym wierszu. Nie wiem, czemu ten wilk tu jest, ale jest. No dobrze, to już teraz się nie wygłupiam i czytam. Śnieg, cygańskie dzieci. Motto. My, znawcy śniegu i czciciele, wszystko to w duszy czujemy. Janusz Korczak, kiedy znów będę mały. Pan z chmur, król Blondyno Śniego, pisarz cygański, zaszczycił nas, że tu obozuje. Gdzie jest dom? Gdzie śnieg? Wszystko na swoim miejscu. Ja, Blondyno Śniego pierwszy, poluję na chwile wierszorodne, a zima nie ma okresu ochronnego. Jej wysokość, Blondyno Śniego, pokazuje widzimisię w kosmosie, sztuczkę dziurkę, przez którą ja, król Maciuś pierwszy, zaglądam ci w oczy. W telewizji nie było śniegu, tylko piksele. Chciwi ludzie z pikseli szukali w śmieciach skarbów i jak znaleźli, od razu sprzedawali. Była wśród nich trumna z garniturem. Pani przylepka zrzędziła, gdy pan się samo przylepił do ściany samoprzylepnej i to ich przylepiało do siebie nawet mocniej. Oto jaskinia jasna śnieżna. Radu Lupu, wilk Wilczyński, gra Szumana, przedstawiając sceny dziecięce. Jak im się trafi meteoryt z dziurką, kawałek kosmosu, to biegiem do lombardu i czym prędzej zastawić, a najlepiej sprzedać, najlepiej za $1000. Zasypują ich zamiecie telewizyjne z pikseli i grzebią w głowach, a wtedy otwiera im się chińska zapadka i wpadają nie w tę dziurkę. W jaskini jasnej śnieżnej wilk patrzy mi w oczy i czeka, aż zadam mu to pytanie. A ono zamarzło i nie może mi przejść przez usta. Ale on poczeka. Ma prawdziwą sierść, nie z pikseli. Znikąd raczył przybyć. I tu jeszcze to dopowiedzenie od Korczaka. Chyba. Czarodziej miał w nosie lampkę elektryczną. No tak, bo jakaś dziewczyna też odpowiadał na pocztę. Więc to dziecięcą i tam były różne pytania. No a panie redaktorze, a to, a tamto. No i tam jakiś był jakimś magiku. Było pytanie o magika. No i chyba odpowiedź Janusza Korczaka, że miał w nosie lampkę. Pewnie miał elektryczną. Więc ja też prowadzam takie... No, on miał wielkie poczucie humoru i czasami takie dość dziwne, surrealistyczne, można by powiedzieć. Nie wiem, czy to było tak naprawdę, czy on sobie też zakpił, może jedno i drugie. No, uszanował to pytanie, ale jest tutaj pewien wygłup. No, żeby trochę tak z tego patosu zejść i od czasu do czasu wprowadzić taką zgrywę. I są tu też oczywiście takie właśnie momenty w tym tomie, także no i powiedziałabym i w wierszach, i w tych komentarzach, jeśli takie można nazwać, że mnie najbardziej, rozczuliło mnie na przykład, prosimy, żeby nie pisać listów czerwonym atramentem, bo chociaż to ładnie, to oczy bolą, jeżeli się czyta dużo czerwonych listów. No właśnie. A z drugiej strony na przykład to, nie deklamować. Fakty dawać, wówczas pogadamy. Kto co, jak kiedy. Tak jest. Albo nie pytaj chłopak, rżnij. To takie na przykład zaproszenie do pisania. Ale po tych faktach i po tych pytaniach czterech, kto co, jak kiedy, następuje taki wiersz. Nic poń. Tam, na polu, co tam jest? Na polu kamień zając poleciał. Po nim nic poń. No piękne słowo, nic poń, zapomniane. No tak, i oczywiście nic poń. Tych gier trochę też jest i tutaj, to ja też z kolejnego swojego wzruszenia z tego tomu się państwu zwierzę. Właściwie prawie haiku. Plaża usłana biedronkami, wszystkich nie poodwracam, ale klękam nad nimi. To jest wariacja na temat Gombrowicza. Tam jest taki fragment, prawda, znany. A tam nie było klękaniu nad tymi biedronkami. A ja wprowadziłem postać kogoś, kto klęka. Myślę, że to, Korczak był bardzo religijnym człowiekiem. Nie przynależał do żadnego wyznania, ale był religijny na sposób, powiedziałbym, mistyczny. No i chciałem też, żeby to tak było, w tym, żeby to było wyraźnie powiedziane. Chociaż na przykład w którymś, odpowiadając na czyjś list, mówi: nie należy do obowiązków pisma nawracać na niewiernych. No jest to coś takiego. Czy to spotkanie w 2012, jak rozumiem, tak, roku korczakowskim, to był rzeczywiście ten pierwsze spotkanie, tak, początek z... Tak, no wiedziałem, kim jest Korczak, oczywiście, że wiedziałem, jasne, ale ja nawet nie czytałem jego książek, bo jakoś wydawało mi się, że one są takie smutne, jakieś takie... Nie wiem, nie miałem do tego klucza. Nic mi się w sercu nie otworzyło, ale jak przeczytałem to zdanie, tak jak ci powiedziałem o tym radiu i zdałem sobie sprawę, że my jesteśmy w tym samym radiu, w którym on był. No to coś jednak wtedy dotarło na stare lata. A to tak zapytam, być może jakoś też po przeczytaniu tego tomu można się, można odnaleźć to, ale jakieś echa tego pamiętnika z getta, który ukazał się drukiem parę lat temu. To jest tutaj jedna z najwspanialszych książek napisana po polsku, moim zdaniem. Teraz nie jest miejsce i czas, żeby o tym mówić, ale to niezwykła proza. I tak, no tu jest taki wiersz, który się do tego odnosi jakoś, do getta. Chociaż to jest trochę tak jak w filmie Wajdy. Tam właściwie nie ma pokazanej śmierci Korczaka i ich dzieci, o co czyniono mu zarzut. Ale wydaje mi się, że no nie wiem, jak o tym napisać po prostu. Nie wiem, czy to w ogóle jest doświadczenie przekazywalne. Więc ja tutaj nie napisałem o czymś, o tym. Natomiast jest taka scena, która pokazuje kładkę nad Chłodną, tą słynną. Ale to też jest przeniesione w jakiś wymiar, nie wiem, fantasmagorii, snu, półjawy, półsnu, jakiegoś śnienia, nie wiem czego. I na tej kładce siedzi Adam Czerniaków, czyli przewodniczący Rady. To jest wiersz Anioły. Pan Gruby, ten słynny pan wspaniały, dorodny. I Anioły. Ale właściwie, no tak, no i to jest opowieść o nich, o tej dziwnej scenie. No bo nie miałem sposobu, żeby o tym powiedzieć inaczej. Nie wiem, czy to można o tym powiedzieć, czy należy w ogóle próbować. Wiele obrazów zostaje. To tak kończąc już niestety to nasze spotkanie. Wiele obrazów zostaje z twoich wierszy po przeczytaniu ich. I ja wracałam już do tego tomu kilka razy, więc coraz więcej mi ich zostaje. Ale chciałam jeszcze, zanim poproszę o ostatni wiersz, który myślę powinien rzeczywiście wybrzmieć na koniec tej godziny, chciałam zapytać, czy ty wiesz może, co jeszcze wyjdzie w twoim życiu z tego spotkania z Korczakiem, z tej relacji, z tej przyjaźni? Ja bym bardzo chciał napisać o nim książkę, taką grubą książkę, ale na razie to jeszcze jest nie ta chwila. On jest wielką postacią taką, że wystaje, jakbyśmy popatrzyli przez jakieś okulary na niego, to zawsze jest coś takiego, czego nie widzimy. Jest jakaś żółta plamka, która zostaje. A ja nie potrafiłbym napisać tak, żeby pokazać go z różnych stron. No na razie jestem jeszcze za młody. Nie wiem, czy się domyślasz, o którym wierszu mówię na koniec. No, powiedz. Zaczął się podobno od snu. Ach, ten. No to jest jedyny wiersz, w którym Korczak występuje. I to rzeczywiście miałem taki sen. No to ja przeczytam. Śnił mi się doktor. A tu występuje jeszcze Stefa Wilczyńska, jego wielka, też wspaniała postać, jego współpracowniczka przez lata w tym domu sierot słynnym na Kruchmalnej. Śnił mi się doktor. Mówię mu: pan nie szanuje ludzi, panie Korczak. Pan szanuje dzieci. A przecież dziecko to człowiek. Więc i na odwrót. Czyż nie? A może i nie. On też płakał, a potem warczał. I pani Stefa płakała. A potem doktora już nie było. A potem poszedłem nad jezioro, w piękny letni poranek. Zobaczyłem go z daleka. Jezioro rozwinęło się w morze od jego wzroku. Wypatrzył widok cudowny. Lazur wody, a w dali był brzeg strzelisty. Rozmawialiśmy. Między nami zrozumienie i przebaczenie. Dwa paragrafy zapisane w księdze jego oczami. Choć nie przeprosił pani Stefy, ani ja go nie przeprosiłem za to, co ja jemu. A potem szedłem wzdłuż brzegu, zacienionego, pełnego ludzi, odwróconych twarzami do wody, do jej jasności, do blasku. I zapadł wieczór. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Korespondent Małego Przeglądu to jest efekt współpracy takiej przedziwnej, ponadnaturalnej, mam wrażenie. Wzruszenie właściwie mnie ogarnęło wielkie teraz i gdyby państwo chcieli, gdyby państwo, ja polecam oczywiście bardzo, chcieli poczytać wiersze Adriusza Bugalskiego, to mamy dla państwa z trójkowym znakiem jakości oczywiście egzemplarze korespondenta Małego Przeglądu. Proszę do mnie napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl, a ja poproszę jeszcze Dariusza, żeby podpisał egzemplarze. Bardzo dziękuję ci, Kasiu, i bardzo państwu dziękuję. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia. To wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład HP, procesor Intel, Windows za jedyne 999 zł. Laptop gamingowy Dell, procesor Intel Core i7, mocna karta graficzna 4 giga, taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy.